लाश के जगावत, पैरों से जमीन जमीन लगावत, हैरते लाश के जगावत, पैरों से जमीन जमीन लगावत, सुनाए एक दास्ता जो होठों से खोलो ना, हैरते आशिकी जगावत, पैरों से जमीन जमीन लगावत, सब भी होती है जिन्हें देखा नहीं कल तक, जिन्हें देखा नहीं कल तक, कहीं भी अब को कमी वो चेहरे बोलते हैं, हैरते आशिकी जगावत, पैरों से जमी जमी।